bi nak legui bu ko defé nak nit ñi gën ko mëna déglu mo xam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wala ñi nga xamantene ñom ño nekkon ci wétam nda di koy mëna déglu nak bu baax mu ne ko hal nda alal mar'ati da war na ci kaw jigen di min ghuslin ben nok ca ngaay manam min bi nga xamantene mom mo nekk fi day wone exclusivité manam ne est-ce que amna ben ca ngaay mu ndaw wala bu mak bo xamantene mom la wara sang manam mu ne min ghusl mom comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won mom moy ca ngaay gi ci jëmmi bopam manam bu fekkentene dañ ko dam maniki nonu tamit bu fekkentene dañ ko fatha borom xam xam yi rahmatullah alayhi manam borom xam xam lu xey dañ wax ni ghusl ak ghasl yep baxna quoi fuqaha yi rahmatullah alayhum li nga xamantene mom moy li gëna ci ci ñom moy baatu ghusl manam mom lañuy wax ca ngaay manam kon mom moy al ghusl mu ne nak ndax amna ben ca ngaay go xamantene dana war dana teggu ki nga xamantene mom moy jigen di idha yahtalamat idha su fekkentene hi mom ihtalamat dafa gënt manam kon li jumlatun shartiyya la manam su fekkentene dafa manam istifhamiyya la bok manam dafa laaj question bi moy lan hal ndax lan ndax bu fekkentene jigen yi dafa gis dafa gënt nak manam mom moy jigen gi nga moy gënt mom moy nit ki su fekkentene da fay nelaw lol mom moy al hulum ci baat hulum la joge wal hulum mom moy ak gënt mom moy nit ki su fekkentene da fay nelaw di gënt di sekk ak bu fekkentene gor la muy sekk ak jigen li nga xamantene mom la meuna sekk ak soxnam niki nonu tam budé jigen la muy sekk gor comme ni nga xamne non la meuna sekk ak borom kërëm comme ni nga xamantene non la ko ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha waxe ci benen riwaya bi li nga xamantene mom momata leral mom moy riwaya bi nga xamantene manam mom moy hadith ummu sulaym bi radiyallahu ta'ala anha bi nek ci bi ni ci sahih imam al-bukhari rahimahullah manam hadith bi riwayat ummu salama radiyallahu ta'ala anha la ñewé amma bu fekkentene ni mu nekk ci sahih imam muslim mom indi na yenen ñaari riwaya yépp manam jëlé nako ci ya aisha radiyallahu ta'ala anha niki nonu jëlé nako ci anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu arda non kon ñom amma ñi nga kon manam ummu sulaym radiyallahu ta'ala anha kon manam dafa laaj ndax kon nit ki tax ci benen riwaya daf ni su fekenteene gis na mu sekk manam gentuna nek ak jëkkeeram buy sekk ak mom limuy mëna sekk ak mom manam waya lolu manam jëkkeeram lolu exemple la rek ci milliers wala milliard exemple yi nga xamne ñoom ñoo mëna né wa ndax exemple la rek bu mu joxe wa dal manam ala kulli hal li nga xamantene mom la bëggono wax mom la namono wax lool dal wax nako te leer na mom moy dal dafa gënt manam wala bok mu nek jëkërem comme manam mu gënt nek manam ci bir gënti mu nek comme ni nga xamne non la nek jëkërem lool motax manam motax mom mo lay wax al hulum mom moy gënt gogu nak mu am tamit leneen lo xamantene manam tamit bok na ci yi nga xamantene mom moy manam leneen baat yo xamne dañ ko nur comme al hilm mom moy ak denir ak lewet lool mom lañu wax al hilm amma al hulum nak mom moy gënt gi rek gënt gogu nak manam mom wute na ak ar ru'ya wala ar ru'yat manam gi nga xamantene mom moy teki gënt gi nga xamantene lool lu deug la wa comme li yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah wa gënt gi nga xamantene manam mu ne parce que lool mu ne bushra la bikte la manam bon nouvelle la bu borom bi subhanahu wa ta'ala di annoncer julit bi manam mom moy ar-ru'ya salihah manam moy gënt go xamantene manam gënt gu deug gu sel la gu rafet la manam guy tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala amma gënt gi nga xamantene mom lañu wax al-hulm moy way njaxasoy gënt comme li nga xamantene adghas ahlamin adghas ahlam mom moy ay way jaxoso gënt yo xamantene manam amul dara lu muy tek manam day gënt ni rek manam dal te xel may tourner rek mu ci bir nelawi lolou manam boba lolou mom amul firi li nga xamantene mom mo am firi mom moy gënt gi nga xamantene mom ci borom bi la joge subhanahu wa ta'ala niki non amna yeneen gënt yo xamantene sheytaan ñom ñokoy defal nit ñi yoy yeneen la tamit manam kon ñetti façon yoy ñom ño am amma li nga xamantene mom moy façon gënt gi moy nga xamantene nit ki daf koy gënt ak di gittey ak soxnam wala bo muy sey ak keneen mo lolou tamit lolou gënt la go xamantene ni yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam neena min ash-shaytan ci shaytan la joge manam lolou mom motax ñuy wax ne yi nga xamne ñom ñoy yenente yi alayhi musallatu wassalam ñom duñu gënt mu am ay borom xam xam rahmatullahi alayhim yu ne dedet bu fekente ne manam gentu gogu ci ñun manam ñune gentu gogu ci sheytaan la joge loolu limi tekki tamit mom moy kon ki nga xamantene mom moy julit bi nga xamantene da fay nelaw te def ñaan koku mom tamit du gent boba ñune aha kay dañu gent ndax lan ñune ndax sheytaan ñi nga xamantene manalu len dara moy yenenti alayhi musallatu wassalam ñune aha kay ñune ndax yenenti bi nak dafa wax sallallahu alayhi wa sallam ne dedet yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne bu fekente ni nitki dafa teug fek mu wax ñaan yi nga xamantene mom moy muslu way yi nga xamne mom lay ñaan bo la muy teud bu ba sheytaane du ko jégué kon ana nan lay mëna genté bo wa ñu ne ankay ñene ñi daal ni ankay loolu mën na ne ndax nitki mën na nelaw wax lool ba faré ni nga xamantene non la ko waxé wax je du leer wala wax je du baax wala mu wax ko waxin wo xamantene manam du ko sellal manam du wax ko wax yi du and ak selate du ko selal bu boba tamit lolu mën na waral ci mom mu gent ala kulli halin gent mom dina mën na nek ci kenen kudul ab yenen alayhi msalatu wassalam waye nak li nga xamantene mom moy zahiru bir moy ñepp duñu gent goor yi bu ñepp goor yeppay gent amna goor yo xamantene musuñu gent ci seen kawsuf ci seen bund amna tamit niki non nimu amé goor yo xamantene musuñu xam lan moy matin lolu ñun la amé tamit ay goor yo xamantene xamuñu lan moy gent manam ñoo musuñu gënt nit ñoonu jigeen amna jigeen ño xamantene tamit musuñu gënt wa dal wuté yi nga xamantene ñom ño ci aju insha Allah taala dinañu ci ñew ci masala yi nga xamantene ñom ño aju ci suñu hadith bi neena fa qala neena mu daal dikoy tont rasulullah mom dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam naam waw aha kay bu fekente ne jigeen mom dafa gënt di teud ak kenn ci goor ni boba manam mën na li nga xamantene manam mën na sangu da fay sangu farata boba ak cangay farata mom moy li nga xamantene mom mo koy war waye nak ci ben charte lako tek manam moy lan izara at bu fekenteene gisna alma ndox manam bu gisee alma ndox mi te mom moy ndox mi nga xamantene mom moy ndox alif lam gi nga xamantene mom mo nek ci alma mom lil ahd la manam moy lan mom moy ni dañ ko xam manam ban la moy ndox bi nga xamne moy gene ci nit su fekenteene da fay da fa sey lolou mom moy mom kon lolou mom moy li nga xamantene mom la wax mom motax bi nga xamantene mom la wax lolou nak ummu salama radiyallahu ta'ala anha dal neena ko fi nak mom la imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala yamel suñu hadith bi waye nak hadith bi dafa continuer ndax qissa bi dafa continuer ummu salama radiyallahu ta'ala anha neena fa ghatta wajhahu neena mu dadi mur khar kanamam manam dal neub kanamam dal niko taribat yada manam moy dal niko ah yow dal yalna so loxo lal souf ci manam tak souf ba fess ko manam yalla bo am dara lolou manam wax la nak jo xamantene arab yi dañ koy faral di wax lo way li nga xamantene mom lañ ci nam comme ni nga xamantene non la ko al imam al qadi ayyad rahimahullahu ta'ala waxe manam moy wax la jo xamantene dañ koy wax way djublu wuñ ci deug wax ni manam li nga xamantene mom lañ ci djublu comme rek masala ñu nak comme buñ nan qatalahu allah ma asja'a ki da yalnako yalla reub wala yalnako yalla ray ak jambaré wala ci mom wa comme genre yoy ya wala ñi wax naan yalna dé wala sakilatu ummu yalnako yalla yalnako yaayam ñak wala yu demé ko non moy yalna dé wala la abalaka yalla bo am bay manam yalna sa bay dé ak wax façon wax yoy ay wax la yo xamantene dañ koy wax rek fekk djublu wuñ ci dara loolu manam dublu wuñ ci deug wax ji waye nak dañ koy wax muy jaar ci lamino arabiy su fekente ne dañu yem wala ñuy magal mbir wala ñu jaaxle ci mbir wala bok ñuy tutal mbir wala ñuy wane ni dafa doyali wala yu demé ni ci non waye duñ ko wax tekki wul ne dañu bëgg li nga xamantene mom lañ ci wax te lolu baat la bo xamantene yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom mi ngi melale façon soxna yi nga xamantene mom lañu mëna tak mune tun ka khul mar'atu limaliha linasabiha aw limaliha aw lijahiha aw lidiniha fadhfar bi dhati dini taribat yadak manam jigeen def nako tak ngir alalam def nako tak ngir askanam def nako tak ngir rafetayam mune way def nako tak ngir dinam mune nak mangi lay laaj mangi lay digel fofal nanga tuufu jeelal zat dini borom dine ji taribat yadaka manam dal jeufandiko baat bobu manam moy yalla bo am dara manam yalla so lox waaw baat bobu nak ku nek xamna ni wax ji ni mu ñewé ni djublu wu ci yalla na sa loxo tak souf ba manam ba loy jël rek yow bo am dara ci alal ne sa lepp nek rek lo la rek dat souf ci xam nga djublu wu ci lool sik nekul ci ne li nga xamantene mom la ci djublu mom wax motax ñuy wax ne li nga mom tax yenn ci borom xam xam muy rahmatullah alayhim ne day tek lillah durrak eske yow yimuna kawtif yalla ci magay li nga def su fekkante ne def nga lolu manam lolu moy li nga xamantene lolu luñ ci djublu waye li nga xamne mom imam abaduddin al-ayni rahimahullahu ta'ala wax daf ni mbir mi dal li nga xamne mom mo mata xol moy ci kan la joge ak lan motax dikoy wax su fekkante ne dañ la ko wax ngir bi nga telako lolu manam ak ngagne la donte dafa rafet donte waxin wi rafet na waye su fekkante ne dañ la ko wax ci te mu joge ci sa soppe te fon mu fekke maam bu lele moy bu fekke dañ la ko wax ngir di nga talako te mu joge ci sax non waye bu fekke dañ la ba joge ci sax soppe bu boba te mu nek tamit ci place bo xamantene manam lu mu ñaaw niñ la ko waxe xamal ni aw tagala lol dal mom moy li nga xamantene mom mo mata xam manam ci façon baat yoy ay yalla na nga de ay yu mel non dal ay wa ay manam dal baat yu mel non dal li nga xamantene mom la arab yi di wax niki non wala fi am nañ ci comme ni nga xamne comme niñ ko dundé sank yalla nga dé ak yalla sa baye dé ak yalla bo dundu ak ñu dégg ni ko non yoy manam ay wax la yo xamne dañ koy wax waye sik nekkul ci ne dañ koy yéene nit ki sik nekkul ci ne manam kenn yi manam nit ki yo xamne mom mo koy wax yéene wu ko ci ngoy waxal ndax lu ci ëpp sax daf koy wax di kax wala mu koy wax di hein ak yu demé niko nonu waye djublu wu ci li nga xamantene mom moy deug baat bi lolou kon mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la tontu won li nga xamne mom la tontu Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha li nga xamantene mom lako yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha neena ko tarbat ya dak fadhahtin nisaa yow day to gatchal nga jigen ni wa manam moy niki nonu tamit ñew na ci bi riwaya ni yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha tamit mom moko wax lool lool motax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute ci wax jojo insha ndax wute ci manam ni nga xamantene mom moy xew bobu ndax yaay Ummu Salama wala yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ana kan mom mo solo hadith bi ana kan mom moko fekke ndax li nga xamantene mom la qadi ayyad wa rahimahullah ndax dafa gis isnad bi ni mu gisee isnad bi joge ci uru ci Hisham ibn Urwa mu jaa ci Urwa ibn Zubayr mu jele ko ci Aisha radiyallahu ta'ala anha ci benen riwaya bi motax mu japp ne ñi ko jele ci Zainab bint Ummu Sulaym jele ko ci Ummu Sulaym bint Ummu Salama mu jele ko ci Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhuma ñu ne mu ne lool dafa japp ne njumte la waye hadith bi ci ki nga xamantene mom la joge mom moy yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha mom moy ki nga xamantene mom moko moko ngagne mom mo waxone lolou amna ñeneen comme ni nga xamne al hafiz ibn abdul bar mom jele na ci muhammad ibn yahya az-zuhali rahmatullahi alayhima mom mu daal di wax ne ñom ñaar manam ne ñaari façon yep wër nañ ne hadith bi joge na ci ummu salama niki nonu joge na ci aisha radiyallahu ta'ala anhuma te lolou mom moy li nga xamne mom la imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wax ne manam imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dafa ne li nga xamanteni meun na nek ne xewna ak ummu salama meun na nek ne xewna ak ki nga xamantene mom moy aisha radiyallahu ta'ala anha way nak li nga xamanteni ñun mom lañuy wax gis gi nga xamanteni mom lañu gis ne manam dana tum lanke lol ummu sulaym radiyallahu anha ñew laaj yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bis bobu ñew benen suba gi mu xeyeti ñewat mu nekk ñaari xew xaw ci lañuy xamé ni kon ñom ñaar ñep dañoo téewon manam yaay aisha radiyallahu anha dafa téewon ummu sulaym ummu salama radiyallahu anha téew manam ñom ñaar ñep dañoo téewon ci même bërepp bi té loolu tum rankewul ndax ñom ñaar ñep ay soxna yenenti bi dañ sallallahu alayhi wasallam tum rankewul ñom ñaar ñep ñu bokkon jotaay bi Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha dali ñew dali laaj laajam bi nga xamantene mom mo nekk ci sunu hadith bi ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dali koy tontu li bi nga xamantene mom la ni ko talibat yadaati yow de yalla na nga ñak yalla sa loxo laal suuf kesse moma mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bal ante talibat yadaati yow mi yow ye lolol manam ndax lan ngagne bi nga xamantene mom la yaay Aisha wala Ummu Salama radiyallahu ta'ala anhuma ngagne bi nga xamantene mom lañu ngagne wala bok diñat gi nga xamne mom lañu diñat Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha ndax dafa laaj li mata laaj nga ñew di ngat ku laaj li mata laaj yow ya yello di ngat loolu lako yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam motax mu tonto ko ni nga xamantene non lako tonto motax tamit ginaaw gi mu ne ko ah ndax atara zalika nisa wala bo atara zalika al mar'a ndax jigen da na gis lool ñomit ñu laaj ko ñomit mbir mi da leena jaaxal manam muy ummu salama muy aisha radhiyallahu ta'ala anhuma ñuy laaj ndax jigen da na gis loolu non ndax jigen da na gënt legi mi nga xamantene mom lañ ko laaj lool tamit mu am yeneeni mas'ala yo xamne insha Allah da nañ ko ci gis waye dal li nga xamne mom mo yel mata leral rek moy laaj gi amna moy ñom ñu laaj ko ndax loolu da nañ ko gis mune aha kay mune waaw mune bo bare tam ndax jigen dina meuna genné ndox manam ndox dama genné ci mom mune aha kay kon mune bima yakunu shabah bima wala bima takunu shabah ci lan le nuro di amé kon lan motax kon leg leg nga gis jigen ak go manam nga gis nit am doom ñu yaay ji nuro doom ji nuro ak yaay ji kon lool mom mo lay wone ndox mom am la ci la ko waxe ne inna ci la waxe ne innama ar-rajul ghalizun abyad wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar fa min ayyihima ala aw sabaqa yakunu minhu shabah mune ndax ndoxum goor innama ar-rajul ndoxum goor ghalizun abyad dafa nek lo xamne dafa tar manam dafa dis ba pare dafa dis ba pare abyad dafa epe abyad dafa wex lol mom moy ndoxum goor wamaul mar'ati ndoxum jigen nak raqiqun dafa woyof asfar dafa jaune famin ayyihima ala bepp ñom ñaar bu fete kaw sa morom rek aw sabaq mbala mu jitu yakunu minhu sabaq fofu lu nuro di amé okay lolou nak yoy nak insha Allah taala li nga xamantene mom mo aju ci question yoy ak nuro gi ak lan moy tax ki di nek goor ak ki di nek dom ji du judd di nek goor ak dom ji du judd di nek jigen insha Allah taala buñu yexé ci masala yi nga xamne ñoom lañuy jàngé ci suñu hadith bi di ñu ci ñew ndax amna hadith ya aisha radhiyallahu taala anha bu gudd bo xamantene ab yehor dafa ñewon di laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu gogu non mu andil ko ci ay leral ba nga xamne yehor bi paré na dañu wallahi ki ab yenente la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne pourtant de yimu laaj xamumako won waye bimu mako laaje lam ko yalla xamal lolou manam moy mi ko lolou moy won magay gi nga xamantene mom la mag sallallahu alayhi wa sallam li kon manam kon li mom moy yi nga xamantene lolou mom moy xew bi nga xamantene mom mo amone ci sen digeunte manam ni ummu salama radiyallahu ta'ala anha ak ya aisha radiyallahu ta'ala anha ñom dañu nekkon di manam tum rankelu lolou mom mu daal yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal leen di leralal ni nga xamantene non la manam non la nuro di amé ci digeunte goor ak jigen kon lolou yep day wanane manam kon ndoxum goor amna ndoxum jigen amna niki te ñom ñaar itam nuro manam nuro wuñu manam man ni goor ak man ni jigen nuro wuñ lu ci upp nak bu fekente ne ñom ñaar dañuy sey manam goor gi ak jigen gi man ni goor bi mom mën day genn ñu mën ko gis amma man ni jigen mom day jaune te day woyof bu woba nak mom ni nga xamantene mom du genn ba ci biti ba ñu mën ko gis loolu bu fekente ne dana am itam lu rar la waye li nga xamantene leg nak mën na daadi takki ci li nga xamne mom moy zakaru ko gor ki lool manam leg mën na am waye loolu lool rek manam manuyu mom li nga xamne moy manuyu bu jigen lu ci ëpp ci biir lay dess amna fu fekente ne jigen ji nak dafa gënt ba nga xamantene dafa gënt ba manuyu bi gënne ci mom nga xamantene day gis ne ndox mi gënne na ci mom nak fek ci biir gënt gi bu boba nak day daadi sang sangaw farata comme ni nga xamantene tamit gor lool day war ak mom mu sang sangayon farata insha Allah taala gis giñu gis ne jotaay bi duñu may ci ñu leral masala yi nga xamne ñom ñu aju ci suñu hadith bi dañ koy bayyi ba benen yoon insha Allah taala yal nañ ci yalla yobbu ak jam te muñ ca yek seenu yek sa ngum yalla gu mat sekk ak ragal yalla go xamantene gu mat sekk la ñu sori lepp lo xamantene ak musibal ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu taala a'lam sallallahu alayhi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يوم سيد الليل ماما وي قرق باخي مجر روي دبخ مالك قر سفيخي جفت دين قامل لكو حاج حاج يالنا قبول واو ضل لك قبول حاج حاج يالنا قبول ضل لك waaw réew mi sédde leen mama way gor gu bax gi moo jara roy dabax malik gor si fiqey jëf ci diine xam le ko kenak baax a baax mënul weesu baax dabax malik yaa baax a baax kuy mbindees seedel na la mbaax loolu réew mi xam na ko aji xaab yàll na ko bu waaw dolli leer bor koko aji xaab yàll yàll na ko buur dolli leer bor koko waaw baax a baax mënul weesu baax dabax malik yaa baax a baax kuy mbindeef seedel na la mbaax loolu réew mi xam na ko kenna saayu réew mi mësa di yëngu maam dabaax taxaw fagaru ñaan ci yàlla dara du yëngu réew mi dal nu saytu ko aji xaab yàll na ko buur waaw dolli leer bor koko aji xaab yàll na ko buur dolli leer bor koko waaw saayu réew mi ma si di yëngu saayu réew mi ma si di yëngu saayu réew mi ma si di yëngu maam dabaax taxaw fagaru ñaan ci yàlla dara du yëngu réew mi dàll mu saytu ko kii ëpp soom la yor daan fi ñëw ay jigéenati góorgalu xew jëf na cay jëfam ba mu aw ci lu baax mu roylu ko aji xaab du yàll na ko bur waaw dolli leer bor koko aji xaab du yàll yàll na ko bur dolli leer bor koko dabax ëpp suum la yor daan fi ñëw ay diggante góorgalu xew jëf na cay jëfam ba mu aw ci lu baax mu roylu ko kenn soñu woon ci moom ba di dem boo ñëwaan ci moom ba di dem maam dabaax ci ak woyofam naan la ñaanal fii soog a dem woyofam dabeefu ko aji xaab yàll na ko buur waaw dolli leer bor koko aji xaab yàll yàll na ko buur dolli leer bor koko dabax ku mu doon joxoon na la cër ku mu doon joxoon na la cër lu mu doon mu def la ca war góor ga daawul jaaxle ci mbir moo tax réew mi jooy na ko aji xaab yàll na ko buur waaw dolli leer bor koko aji xaab yàll dolli leer bor koko waaw ay nu maadi kom ba jagsaaw ay nu maadi kom ba jagsaaw ku fa maam dabax ma sa ñëw ku fa dem defal na la yiw xadaraam giseefu ko aji xaab yàll na ko buur waaw dolli leer bor koko aji xaab yàll yàll na ko buur dolli leer bor koko réew mi maam daba kolaama dafa leer maam daba kolaama dafa leer maam daba kolaama dafa leer kuy mbindeef joxoon na la cër xam ni nit nga Seydi Bachar nee na nit gëneefu ko aji xaab yàll na ko buur waaw dolli leer bor koko aji xaab yàll yàll na ko buur dolli leer bor koko waaw doomu aadama dafa for yàlla buur bi mooy ki ko far may ko xel mu jóg di defar lu ko soob tàggat na ko aji xaab du yàll na ko buur waaw dolli leer bor koko aji xaab du yàll yàll na ko buur dolli leer bor koko gaay kuy jullit mbaayal ngay la ne kuy tijaan mbaayal ngay la ne kuy murid mbaayal ngay la ne kuy xadi katulikum basakhum gaylenen mam dabba ta soppela won sun gur ga kay amul won ben non gise fuko hajjadu yalna kubur waw darre pro kobo hajjadu yalna kubur darre pro kobo motax ci bibir ye gor galaxas wuti yalla cey akatis asaman si sax def nis kuy mbindef metti tuluko hajjadu yalna kubur waw dalil fula koko hajjadu yalna kubur dalil fula koko kero ko ci gis mu nan maramam li nu reey la way fu nu jëm gorgu mel niki kuko am bu deme kuni sago dabax ca felam ci mbay defefe talifam ci mbay kuko gis xamni gor ga kay limu mus kuko musa takam ci ko wargi limu wax rasul kuko wax ki yenen mu jox la lu sax kasi leer yu rey ci duna kula top gindiko daba koyna ay magam yiti won way njaboti cheikhou tidiane way ci mawdo talifi ñaan lunu ar mu binduko te na tawassul bu reey la fi def ci mujjuk dundam la ko def ñaan ci yalla nan ko alif kaza ma samal nuko gay tapé xoli nanu tapé xoli gay tapé xoli nanu tapé xoli gay bolé xoli nanu tapé xoli yew ni tapé xoli waw tapé xoli dan nako wax wo njaboti bañu nasax jamu yalla moy tudé rax leri di nefugul ko hajjadu yalna kubur waw dalil pro kobo hajjadu yalna kubur dalil pro kobo gay mam da bax waxam dafa ne mam da bax batam dafa ne mam da bax woyam dafa ne mam da bax kadom dafa ne bu duggé ci xol dina feex raw glas ci bir gëna neex lem ak mew ñu su kër ko hajjadu yalna kubur waw dalile pro kobo hajjadu yalna kubur dalile pro kobo waw mam da bax kadom dafa neex bu duggé ci xol dina feex raw glas ci bir gëna neex lam ak mew ñu su kër ko gor ga ku ko dok mu jëg di leset ngay ñaawal muy def lo rafet ku ko xañ mu jox la ngati yi jikom yabe fu ko hajjadu yalna kubur waw dalil pro kobo hajjadu yalna kubur waaw dabax malik neena soora mbay nono bango yama ci doy njabot gango yama ci doy and len yaxal nako rew mi no ngi doli sant borom binu may xewal ye ci mom mo ji dine ak mo am moy rasul mu yoniko amin yalna yalla doli geureum dabax malik sammi ñoñam sutural soppem yi mo am yalna yalla nanguko andando bi andando bi takalo bi yalna yalla ko lenu may sunu ngam seydi mbay sili le feral nan ci jaar mam dabax di li le feral nan ci jaar yalna yalla dolli sagal hadaram nan di ñaanal yalla dotti fay ñu jubo xale yi As-salatu thumma salam an-nabiyyi khayril anam thumma ali sahbi kiram khewlam di dolli ko